teraz taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Jest dokładnie 19:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Filip Jarek. Senatorowie zajmują się zmianami w prawie oświatowym. Jeśli je przyjmą, nowelizacja trafi na biurko prezydenta. W Sejmie dyskusja o Lex Uber. Propozycje rządu nie podobają się taksówkarzom, którzy nie kończą protestów. Właściciel firmy i kierownik robót skazani za narażenie życia i zdrowia pracowników. Chodzi o tragiczny wypadek w kopalni odkrywkowej w okolicach Lęborka. Jeśli nie zrobi tego rada pedagogiczna, czyli nauczyciele, zastąpi ich dyrektor szkoły albo osoby wyznaczone przez samorząd. Mowa o wystawianiu ocen końcowych uczniom ostatnich klas liceów i techników, czyli dopuszczeniu do matury. Taką zmianę zakłada nowelizacja prawa oświatowego, którą Sejm przyjął większością 235 głosów. Przeciw było 168 posłów. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Wcześniej Sejm odrzucił wniosek o odrzucenie projektu nowelizacji w całości. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk podkreślał, że nowelizacja daje pewność maturzystom. My proponujemy ustawę, którą jeśli uchwalimy, to każdy maturzysta będzie miał pewność, że będzie mógł 6 maja przystąpić do egzaminu dojrzałości. Poseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki krytykuje projekt za tryb legislacyjny, w jakim jest uchwalany. Dzisiaj będziemy głosować przeciwko temu bobulowi, bo sami wiecie, że to jest bezprawie. Teraz nowymi przepisami zajmie się Senat. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Przypomnijmy, od soboty zawieszony zostaje strajk w szkołach. Szef ZNP Sławomir Broniarz tłumaczył, że taką decyzję podjęto w porozumieniu z uczniami i rodzicami, żeby między innymi nie utrudniać przeprowadzenia matur. Związkowcy rozpoczęli protest 8 kwietnia, domagając się wzrostu płacy wyższego niż ten proponowany przez rząd. Porozumienie podpisała Solidarność, zgadzając się na 15% podwyżki w tym roku, zmiany systemu wynagradzania i skrócenie ścieżki awansu zawodowego. Jutro na Stadionie Narodowym oświatowy okrągły stół. Nie wezmą w nim udziału Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Sejm zajmował się dziś także nowelizacją prawa o transporcie drogowym. Przepisy tzw. Lex Uber upraszczają licencje taksówkarskie, ale pozwalają też działać kierowcom pracującym za pośrednictwem popularnych aplikacji. To alternatywa dla taksometru i kasy fiskalnej. To jest kompromisowe rozwiązanie, przekonywał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i odpierał zarzuty taksówkarzy, że zmiany zmniejszą bezpieczeństwo pasażerów. Mówimy o tym, że rynek stawia te same wymogi wobec wszystkich jego uczestników. To są te trzy warunki, o których stale powtarzamy. Bezpieczeństwo pasażerów to jest zaświadczenie o niekaralności, oświadczenie o niekaralności, badanie lekarskie potwierdzające możliwość prowadzenia bezpiecznie takich usług jak przewozy taksówkowe i trzy wpis do rejestru przedsiębiorców. I nic poza tym. Cezary Grabarczyk z Platformy Obywatelskiej zaproponował wniesienie dwóch poprawek do projektu. Wyjaśnił, że jedna z nich ma wyeliminować obowiązek wpisywania do dowodu rejestracyjnego adnotacji, że samochód jest taksówką. Taki stempel dzisiaj na podstawie rozporządzenia ministra infrastruktury istnieje. I chcemy ten obowiązek wyeliminować. Jednocześnie sugerujemy, aby nie wprowadzać analogicznego rozwiązania dla tych, którzy będą prowadzili działalność na podstawie aplikacji. Zmiany nie podobają się taksówkarzom. Dzisiaj protestowali m.in. na autostradzie A2, utrudniając ruch i zapowiedzieli, że będą protesty powtarzać, jeśli nowe prawo zostanie przyjęte. Gdyby nie zaniedbania oskarżonych, tragicznej śmierci robotnika zasypanego w studni w Pogorzelicach koło Lęborka można było uniknąć, orzekł sąd w Słupsku i skazał szefa firmy oraz kierownika budowy na 10 miesięcy więzienia. W przypadku drugiego mężczyzny kara została zawieszona na 3 lata. Do tragicznego zdarzenia doszło w grudniu 2015 roku na terenie żwirowni. Podczas wykopywania w studni w pewnym momencie osunęła się ziemia. Zerwały się dwa betonowe kręgi i zasypany został 33-letni mężczyzna. Strażacy dotarli do niego dopiero po 12-godzinnej akcji. Zdaniem sądu oskarżeni naruszyli zasady BHP i doprowadzili do narażenia życia i zdrowia pracowników. Powinni przewidzieć, że niezachowanie procedur bezpieczeństwa w takim miejscu jak żwirownia może doprowadzić do nieszczęścia, mówił sędzia Robert Rzeczkowski. Nie zmienia tego okoliczność, że studnia, którą kopano, była wykopywana na terenie przylegającym do działki, ponieważ prace te były w sposób oczywisty związane z działalnością kopalni odkrywkowej. Sędzia zwrócił też między innymi uwagę, że robotnicy musieli schodzić na dno studni bez właściwego oświetlenia. Nie byli dobrze zabezpieczeni, nie mieli specjalnych szalek, które pozwalały na wyciągnięcie pracownika, gdyby coś na dole się stało. Ten wyrok jest prawomocny. Biało-czerwony korowód przejdzie ulicami Warszawy. Akcję zaplanowano na 2 maja, czyli Dzień Flagi, ale będzie to także uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jesteśmy różni, łączy nas Polska. To będzie hasło tego wydarzenia, zapowiada jeden z pomysłodawców Andrzej Palukiewicz. Chcemy, żeby to wydarzenie łączyło Polaków. Zbyt dużo jest podziału między nami. To jest fatalne dla kondycji społecznej i państwa pewnie. Chcemy przynajmniej w tym momencie, żeby Polacy poczuli się razem. I nie pytamy, kto do nas przychodzi. Bardzo różne grupy się do nas zgłaszają. Podczas imprezy ma wystąpić niemal 1000 artystów z ludowych zespołów muzycznych i tanecznych, a także rekonstruktorzy w historycznych mundurach wojskowych. Patronem imprezy jest m.in. Radiowa Trójka. I te informacje kończą serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na informacje sportowe. Michał Olszański. Trwają dwa mecze grupy spadkowej Ekstraklasy. W Gdyni Arka prowadzi 1-0 z Miedzią Legnica po golu skarnego Markusa da Silvy. W Płocku Wisła gra z Koroną Kielce. Najpierw kapitalnie strzelił Dominik Furman z wolnego. Wyrównał Soriano z karnego, ale Ariel Borysiuk przed przerwą precyzyjnie strzelił z dystansu i Wisła prowadzi 2-1. Dobry mecz. O 20.30 dwa kolejne spotkania. Śląsk zagra we Wrocławiu z Górnikiem Zabrze, a ostatnie w tabeli Zagłębie zagra w Sosnowcu z krakowską Wisłą. Obrońca Zagłębia, Żarko Udowicic, zakłada tylko jeden scenariusz. 3 punkty muszą zostać w Sosnowcu. Wszyscy dobrze wiemy, że remis w tym spotkaniu może nas pożegnać do pierwszej ligi. Niestety wszyscy sobie zdajemy sprawę, że musimy ten mecz wygrać i nie ma innej opcji. Obradowała dziś Komisja Ligi Ekstraklasy. Po analizie wydarzeń boiskowych piłkarz Piasta Gliwice Jorge Felix został zdyskwalifikowany na 3 mecze, a Łukasz Burliga z Wisły Kraków na 2. Obaj dostali czerwone kartki w ostatnich spotkaniach. Karę 1 meczu zawieszenia otrzymali za nieodpowiednie zachowanie trenerzy Aleksander Wukowicz z Legii i Ben Van de Ala z Zagłębia Lubin. Rafał Majka był trzeci na 4. etapie kolarskiego wyścigu Tour of the Alps. Zwyciężył Brytyjczyk Tao Hart, drugi finiszował Włoch Vincenzo Nibali. W klasyfikacji generalnej nadal prowadzi Rosjanin Paweł Siwakow. On był dziś 4. Majka jest 3. Traci do lidera 31 sekund. Będzie miał szansę, bo jeszcze jutro ostatni etap. W Argentynie natomiast zaczyna się 5. runda rajdowych mistrzostw świata. W klasie WRC2 po raz pierwszy w tym rajdzie pojedzie załoga VW Polo Kajetan Kajetanowicz Maciej Szczepaniak. Kajto traktuje argentyński rajd jako coś wyjątkowego w swojej karierze. Z pewnością start w Ameryce Południowej, w rajdzie Argentyny, jest jednym z największych moich wyzwań w dotychczasowej karierze, ale staram się o tym nie myśleć. Skupiam się na swoim zadaniu. Myślę, że jesteśmy, jak na to, że nie mamy na tym rajdzie doświadczenia, dobrze przygotowani. W Polsce z wielkim trudem, ale znaleźliśmy podobne drogi do tamtych, na których będziemy się ścigać. No to prawda, niełatwo w Polsce znaleźć podobne drogi jak w Argentynie. W rajdzie Korsyki Kajetanowicz był 3. w WRC2, on jest rzeczywiście dobrze przygotowany. I jeszcze o naszych laskarzach, bo to hokeiści na trawie. Zremisowali w Utrechcie z Japonią 0-0 w pierwszym z dwóch zaplanowanych meczów kontrolnych. Obie drużyny przygotowują się do turnieju Hockey Series, który jest jednocześnie kwalifikacją do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Jeśli chodzi o drogi, tak jak w Argentynie, to w Polsce rzeczywiście kłopot, ale jeśli chodzi o pogodę, proszę Państwa, to poczekajmy do lipca, może nawet w czerwcu się pojawi, bo już teraz będzie bardzo ciepło. Proszę posłuchać, w nocy temperatura od 9 w kotlinach górskich, 10 na północy do 13 na południu i w centrum. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami głównie na zachodzie kraju wzrastające do dużego. Będzie padało, na krańcach wschodnich możliwe nawet burze. No i temperatura od 22 nad morzem, 24 na północy oraz Podkarpaciu do 27 w centrum, 29 stopni na południowym zachodzie. Przypominam, mówimy o prognozie pogody na 26 dzień kwietnia. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz, Patrycjusz Wyżga. Popołudniowe wydanie zapraszamy do Trójki. W czwartek, 24 kwietnia, przechodzi do historii obok Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry. Dzień dobry. A to chyba takie przygotowanie do majówki już muzyczne. Dokładnie tak robię, bo w przyszłym tygodniu program alternatywny rzeczywiście odpoczywa, więc dzisiaj jak najwięcej propozycji, które można wykorzystać w tych wolnych dniach. Miłego słuchania, do usłyszenia. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu Niemiłość Organek. Gdy jestem przy tobie, znowu patrzę ci w oczy. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05.

Vampire Weekend, nagranie Holiday na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. Dużo muzyki do 21, różnorodnej, więcej gitar do 20, po 20 więcej elektroniki. Spotkanie z płytą tygodnia, autorem jest Nick Murphy. Zobaczymy, co się będzie działo. I've been cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. And all its suffering. Oh Christ. Am I good for nothing? But I've been cheating through this life. And all its suffering. Oh Christ. Am I good for nothing? Baby, I know death probably hasn't happened yet. 'Cause I don't remember living life before this. And darling, our disease is the same one as the trees, unaware that they've been living in a forest. Cheating on me. I've been cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. I've been cheating on me. I've been cheating on you. And all its suffering. Oh Christ. I've been cheating on me. I've been cheating on you. Am I good for nothing? This life. This Life to nagranie, które na najnowszej płycie Vampire Weekend zamieszczone zostało pod numerem 4. 57 minut muzyki, prawie 58, najdłuższa z dotychczas wydanych przez Vampire Weekend. Płyt nadchodzi 3 maja. Więc w przyszły piątek ci, którzy tak jak ja zamawiają płyty cyfrowo i kupują je w przedsprzedaży, zostaną obudzeni tą fenomenalną informacją, że halo, płyta już jest, czeka, zaczynamy razem nowy dzień. Nie chcę wywoływać awantury pomiędzy tymi, którzy kupują płyty cyfrowo, a tymi, którzy uważają, że trzeba dotknąć i mieć, bo rozumiem obie postawy, no ale to budzenie się z muzyką, kiedy się ją już wcześniej kupiło i tylko się czeka na moment premiery, jest ekstra. Na nową płytę Vampire Weekend czekamy do 3 maja, ale płytą najnowszą White Denim amerykańskiego zespołu z Austin w Teksasie możemy cieszyć się już teraz. To tylko przedsmak tego, co przynosi Side Effects, album, który gorąco polecam do sprawdzenia, reprezentowany u nas przez jeden utwór zatytułowany Reversed Mirror. To teraz zapowiedź płyty, która nadchodzi. Turn it now. Nagranie Satellite zapowiada nadchodzący album grupy, album Tudor Cinema Club. False Alarm to jest tytuł płyty, która ukaże się w czerwcu. Ale już można otwierać, już można cieszyć się wydaną na płycie muzyką, którą TuneYard skomponowała z myślą o filmie. Film nosi tytuł Sorry to Bother You, zresztą taki też tytuł nosi płyta, a TuneYard przedstawi się sama. Does It Feel Good? Jeden utwór z wielu, który można znaleźć na ścieżce dźwiękowej do filmu, przygotowanej przez TuneYard, czyli Meryl Garbus, bo to ona jest mózgiem i to ona wymyśliła sobie projekt muzyczny pod nazwą TuneYard. Świetna dziewczyna i warto ten album sprawdzić. Jaki? Świetna dziewczyna ze świetnym producentem. Warto tę płytę sprawdzić. Nie robiliśmy jeszcze tego w programie alternatywnym, a Karen O czekała cierpliwie. We'll be right back. Danger Mouse i Karen O, ramię w ramię. Redimir to jest jedno z nagrań, które można na płycie Lux Prima znaleźć. Płyta ukazała się w marcu, ja nadrabiam. Myślę, że znajdzie się wielu takich, którzy jeszcze jej nie słuchali i też pomyślą, trzeba sprawdzić, co słychać u Karen O. Zwłaszcza, jeżeli nie słychać nic na razie, przynajmniej w grupie JJS. To jeszcze jeden zespół z przeszłości, który ma nową płytę. Into the Fire z najnowszej płyty These New Puritans. Oczywiście to jest utwór, który najdłużej, czy też jako pierwszy pojawił się zapowiadając nową płytę Inside the Rose, ale jakoś tak najbardziej pasował mi do energii tej pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Warto sprawdzić całą płytę. These New Puritans nie powtarzają swoich pomysłów, a właściwie ten człowiek, który stoi za tą grupą, nie powtarza tych pomysłów i bardzo ciekawie rozwija karierę. Więcej nie powiem, bo już czeka kolejny wykonawca i to też nie ma zabrzmieć jakoś tak, jakbym chciała się przechwalać, ale to jest fakt. Próbowaliśmy dogonić go, podróżując po Stanach, aby zobaczyć jego koncert. Nie udało się. Tym bardziej zadrżałam z radości, kiedy okazało się, że jeden z tych występów zarejestrowany w San Francisco zdecydował się wydać na płycie. This next song isn't about being good looking, it's about looking good. That's two different things. Let's get it. Ugliest girl at the bar. Yeah. Yeah. Well, I'm scheming and I'm scheming and I'm scheming and I'm gonna go far. All the boys, yeah, they think I'm a star. husband's at work, my baby's in a day pool sauna. I hold my breath when I check just to see that she isn't a goner. The little dream sits there, she's like a fly in a jar. Yeah, who the hell are they to tell me that I can't leave my kid in the car? I am the goddamn drunkest, ugliest fool at the bar. Yeah, who the hell are you to tell me that I can't leave my kid in the car? You know, when you're having a crack and you're having a crack at this kind of thing, you want good people involved. The first time I put this music out was on the internet in 2013, on a website that was that I paid for. And yet you hope that somehow the music carries and lands in the right set of ears. And so to receive an email from the good people at Castle Face Records one afternoon while I was sitting at home in Australia was a real treat for me. Przy okazji Alex Cameron przypomniał, jak to wszystko się zaczęło. Zasila to może niezbyt liczną niestety grupę, ale fenomenalną artystów, którzy poza wszystkim mają gigantyczny dystans, ale nie dlatego, że są obojętni, tylko mają poczucie humoru, które pozwala im w jakiś taki magiczny sposób wpływać też na ludzi. Koncert w San Francisco to w ogóle płyta nosząca tytuł Live in San Francisco. Alex Cameron, artysta, o którym warto też poczytać, a na pewno warto pooglądać to, co, ja nie wiem jak nazwać, filmy, które towarzyszą jego muzyce. Bo to jest człowiek z nieco innej galaktyki i to jest świetne. Otwieramy naszą płytę tygodnia. Autorem jest, przypomnę, Nick Murphy. green light. Green light. Red light. Green light. Green light. Red light. Green light again. Green light. Red light. Harry took drugs on the weekend. Lord, it's divine. The preacher says he can't wait to meet him. He's a boy, that's the vibe. Then a bomb goes off on a Sunday stop. Guess he's supposed to think that's fine. Nah, he don't need protection, believe it. He's gonna do just fine. Guess I'm losing. Guess I'm losing. Guess I'm losing my mind. Guess I'm losing. Guess I'm losing. Guess I'm losing my mind. Woo! Fly through the night. She doesn't need to care about a meaning. If it's right, then it's right. With eight people gone, only two blocks away. No makeup runs, just a smile on her face. She don't need protection, believe me. She's gonna do just fine. Guess I'm losing. Guess I'm losing, guess I'm losing my mind. Guess I'm losing, guess I'm losing, guess I'm losing my mind. He's no lover, but she seeks him out. Somehow that doesn't make him feel self-doubt. I think the world is crazy. He said, I think I'd rather give up control. And they knew this could work right now to be together alone. Guess I'm losing. Guess I'm losing. Guess I'm losing my mind. Harry Takes Drugs on the Weekend to Nick Murphy z jego, ze swojej najnowszej płyty Run Fast Sleep Naked. Nie będę tłumaczyła, bo myślę, że jeżeli ktoś chce zrozumieć, to sobie poradzi. 26 kwietnia jutro ta płyta ukazuje się oficjalnie i myślę, że i po tych singlach oficjalnie opublikowanych i po tym naszym dzisiejszym zaglądaniu na ten album jasne jest, że Nick Murphy brzmi inaczej niż Chet Faker i o to też artyście chodziło. Kurczę, to jest taka świetna płyta, a mam tak mało czasu, że musiałabym albo opowiadać wieloma zdaniami o tej bliskości, słowach, głosie Nicka gdzieś bardzo blisko ucha, a potem w otoczeniu bardzo ciekawych aranżacji, albo też stwierdzić, że najlepiej byłoby tego albumu posłuchać na własną rękę, na własne uszy. I to też zamierzam uczynić, bo jeszcze chciałabym zadać pytanie konkursowe dla tych, którzy ten album chcą mieć na własność. Będzie proste. Jaki utwór był pierwszym singlem zapowiadającym pojawienie się płyty Run Fast Sleep Naked? 2 2 7 3 Bartek Gil czeka na poprawne odpowiedzi, a my słuchamy tego wciągającego i urzekającego albumu dalej. I'm running, Lord, I think I'm running. God, I hope I think I'm running. I don't wanna leave with nothing. I'm sleeping running. My body matches nothing. I don't wanna go home. I wanna say no. I Care, tytuł nagrania. Nick Murphy to jest oczywiście jego autor. Płyta Podróż, płyta Zapiski, płyta Wiele historii do opowiedzenia. Z nami, to znaczy z polską publicznością, dopiero na jesieni się spotka, no chyba, że coś się wydarzy po drodze, o czym jeszcze nie wiem. W każdym razie na koncerty czekamy do października. Teraz Agnieszka Obszańska. Hasło wywoławcze na dziś to CSW Wiewiórka. Teren. Kultura. To nowe miejsce na kulturalnej mapie, które całkiem niedawno zaczęło działać w Krakowie. Nowa baza dla artystów, organizacji działających na polu sztuk wizualnych, aktywistów i oddolnych inicjatyw. Wśród założycieli znalazła się doskonale nam znana artystka i aktywistka Cecylia Malik. I to właśnie z nią przeniesiemy się teraz do CSW Wiewiórka. Kierunek z Zabłocie, a konkretnie? Skład celny, jeden z najstarszych budynków na Podgórzu w Krakowie. Znajduje się przy Placu Bohaterów Getta. To właściwie jest miejsce, gdzie zaraz zaczyna się już dzielnica Zabłocie. No i to jest taka przestrzeń, która należy do miasta, do ZBK i z tego powodu tam od lat mieszczą się pracownie artystyczne, a także sale prób. Różne takie miejsca po prostu osób, które nie mają wielkiego budżetu na to, żeby wynajmować przestrzeń. I to wynajęliśmy jako właśnie Stowarzyszenie CSW Wiewiórka i Fundacja Sztuk Wizualnych. To teraz może parę słów o samym CSW Wiewiórka. CSW Wiewiórka jest stowarzyszenie. Po bardzo wielu latach licznej działalności kulturalno-artystyczno-aktywistycznej, a także ekologicznej, po prostu wyklarowała się taka grupa przyjaciół, do której należy Bartolomeo Kocianasz, Jakub Wesołowski, mój mąż Piotrek Dziurdzia, z którymi robimy takie rzeczy jak Wodna Masa Krytyczna. Też w tym zespole działaliśmy jako modraszki, broniliśmy Zakrzówka w Błękitnych Skrzydłach. Też mamy kolektyw artystyczny Niedzielni, z którym na przykład budowaliśmy domek na drzewie, na na warszawskim Aubinie, ale wszystko to były takie inicjatywy, akcje działające na zasadzie nieformalnych kolektywów. I dorośliśmy do tego momentu, żeby jednak zrobić sobie jakąś formę prawną. Także teraz stowarzyszenie CSW Wiewiórka ma też miejsce. Także myślę, że przed nami po prostu zupełnie nowe możliwości. I na pewno jest to miejsce, które warto śledzić. Aktualnie możemy zaglądać do CSW Wiewiórka na wystawę Sól Zabłocia. No na otwarcie postanowiliśmy zaprosić przyjaciół, sąsiadów, znajomych artystów z okolicy, dlatego bo jesteśmy w ostatnim budynku na tej dzielnicy, w której mieszczą się jeszcze pracownie artystyczne. Tuż obok nas jest dzielnica Zabłocie, która była królestwem artystów przez ostatnie 10 lat. Na krakowskim Zabłociu umieściło się najwięcej artystycznych pracowni jakby w takim małej przestrzeni kilometrowej. Były dwa wielkie budynki poindustrialne, były fabryki Miraculum i też fabryka Telpot, która była olbrzymim gmachem, w którym artyści, mali konstruktorzy, rzemieślnicy wynajmowali tanio przestrzenie. Przez to miejsce stało się trochę takim Berlinem krakowskim. Ale po 10 latach zostały te wszystkie budynki, wszystkie działki wykupione i przemienione po prostu w zwykłe mieszkalne blokowisko. Także tam owszem jeszcze znajduje się Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak i fabryka Schindlera jako miejskie instytucje, ale już takich jakichś małych inicjatyw, klubów nie ma. Z tego powodu jesteśmy właśnie ostatni budynku, w którym są jeszcze pracownie, jeszcze jakiś czas. Chcieliśmy po prostu zaprosić tych ludzi, którzy mieli tam pracownię, żebyśmy trochę opowiedzieli o sytuacji artystów w mieście. Co jest solą Zabłocia? No bo to jesteśmy w składzie solnym. W miejscu, gdzie może przechowywano sól, przeładunki właśnie na porcie, który był pobliżu na Wiśle. No i teraz tą solą Zabłocia, czyli czymś, co uwięźniło ten teren, ten obszar, byli właśnie artyści. I my chcemy to po prostu pokazać, ten skarb w sumie miasta, którym jest potencjał jakby kreatywny i artyści. Więc to jest taka troszeczkę smutna refleksja, ale też może pokazująca charakter naszego działania, że my oprócz tego, że jesteśmy artystami, twórcami, to po prostu bardzo nas interesują sprawy społeczne. Sól Zabłocia to wystawa zbiorowa, którą możemy oglądać jeszcze do 5 maja. A co w planach? Cały maj dla mnie to będzie po prostu w CSW Wiewiórce będzie pracownia Sióstr Rzek. To jest taki kolektyw artystyczno-aktywistyczny. Zaprosiłyśmy razem dziewczyny, mamy, kobiety, żeby udzieliły głosu rzekom i żeby włączyły się do obrony rzek przed regulacją, przed planami budowy zapory w Siarzewie na Wiśle i przed zniszczeniem naszych ostatnich dzikich, naturalnych rzek, które są skarbem Polski. No i Siostry Rzeki szykują kampanię ciuchową, bo chcemy stworzyć kolekcję strojów kąpielowych zaangażowanych, na których pojawią się hasła w obronie rzek. Rozpoczynamy teraz zbiórkę używanych, niepotrzebnych strojów kąpielowych i kąpielówek. Cały maj będziemy je haftować, przerabiać i przeszywać, a w lipcu Siostry Rzeki popłyną całą Wisłą i po drodze będą się dzielić, będą rozdawać te stroje kąpielowe i kąpielówki, a do każdych będzie dołączona bardzo merytoryczna ulotka przygotowana przez Koalicję Ratujemy Rzeki. Dlaczego warto i trzeba absolutnie obronić nasze naturalne rzeki? Zatem Cecylia Malik czeka na stroje kąpielowe, CSW Wiewiórka działa w najlepsze, a wystawa Sól Zabłocia czeka na nas do 5 maja. A ja zapraszam. Agnieszka Oprzeńska, Cecylia Malik na stronie polskieradio.pl/trójka, a my kończymy godzinę razem z najnowszym nagraniem FKA Twix. Didn't I do it for you? Why don't I do it for you? Why won't you do it for me? When all I do is for you. They wanna see us alone. They wanna see us apart. They wanna see us alone. They wanna see us apart. And I just want to feel your love. And I don't want to have to share our love. I try, but I get overwhelmed. I try.